رب د مشرق رب د مغربي رب زمان رب د مشرق رب د مغربي رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولاي الله الله الله الله تم خالق تم مولاي رب د مشرق رب د مغربي رب زمان رب د مشرق رب د مغربي رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولاي الله الله الله الله تم خالق تم مولاي پیدا کری ټول مخلوقات دی یو حیوانات هم جمادات دی بل نباتات او مائعات دی بل نباتات او مائعات دی تا پیدا کری هر سے آگائے تا پیدا کری دی پہر سے آگائے اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائے اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائے رب د مشرق رب د مغربي رب زمان رب د مشرق رب د مغربي رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولاي الله الله الله الله تم خالق تم مولاي کل ما خام کڑی جوڑ تیاری تا چھل مر فناشی جوڑا وش پیتا پری را خواری کڑی دل مر شغلی تا پری را خواری کڑی دل مر شغلی تا بیا قادر پر خطو دس پن سبائے بیا قادر پر خطو دس پن سبائے اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائے اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائے رب د مشرق رب د مغربي رب زمان رب د مشرق رب د مغربي رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولاي الله الله الله الله تم خالق تم مولاي چاہتا خوخی راوڑی چاہتا غم پچا اختر کڑی پچا ماتا مام سو خوش خاندان کڑی سو ستر گنا مام سو خوش خاندان کڑی سو ستر گنا کن فایا کن ادھر چا مشکل کو شائم کن فایا کن ادھر چا مشکل کو شائم اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائم اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولائم رب د مشرق رب د مغربي رب زمان رب د مشرق رب د مغربي رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولاي الله الله الله الله تم خالق تم مولاي لاند دزما کے پک سندونا پردار ولی دل ول ول غرونا دی پرد پاسا دی اسمانونا دی پرد پاسا دی اسمانونا رب دستور اسپگ میل مرد ہوا رب دستور اسپگ میل مرد ہوا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا رب د مشرق رب د مغربی رب زمان رب د مشرق رب د مغربی رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولا الله الله الله الله تم خالق تم مولا سمرا قدرات لری بشانا اید هر چا چارو زیر سانا بس بہر سکی تی آیانا بس بہر سکی تی آیانا دیر مہربان پر چاپ دی دنیا دیر مہربان پر چاپ دی دنیا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا رب د مشرق رب د مغربی رب زمان رب د مشرق رب د مغربی رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولا الله الله الله الله تم خالق تم مولا تاپ صفات ټول شاعران که انسانان شي او هم پریان واړه راجم شي لیکوالان واړه راجم شي لیکوالان اسلام اروائی پر صفت بی انتہا اسلام اروائی پر صفت بی انتہا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا اللہ اللہ اللہ اللہ تم خالق تم مولا رب د مشرق رب د مغربی رب زمان رب د مشرق رب د مغربی رب زمان الله الله الله الله تم خالق تم مولا الله الله الله الله تم خالق تم مولا الله الله الله تم خالق تم مولاي قدمونه